Zmaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 maja, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Lista 5 kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego trafiło na biurko prezydenta. Mija 5 lat od drugiej tury wyborów prezydenckich, w których zwyciężył Andrzej Duda. Jak mówi w wywiadzie dla Jedynki, jego program rodzinny był wtedy krytykowany. Mówiono, że prawda, to są brednie, że można wprowadzić program 500+, że to rozwali budżet państwa, że to jest nieodpowiedzialne i tak dalej. Koniec maja to znakomity czas na podziwianie nocnego nieba. Teraz nad południowym horyzontem w nocy dostrzeżemy centrum naszej galaktyki. Prezydent otrzymał listę kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Andrzej Duda ma do wyboru 5 nazwisk wyłonionych wieczorem przez zgromadzenie ogólne. To Leszek Bosek, Tomasz Demendecki, Małgorzata Manowska, Joanna Misztal-Konecka i Włodzimierz Wróbel. Najwięcej głosów, 50, uzyskał sędzia Włodzimierz Wróbel. Głosowało 95 sędziów. Prezydent Andrzej Duda wybierze nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego na 6-letnią kadencję. Dziś mija 5 lat od drugiej tury wyborów, w których Andrzej Duda został wybrany na prezydenta Polski. W programie pierwszym Polskiego Radia zapowiedział kontynuację swojej polityki, jeśli uda mu się wygrać reelekcję. Dla mnie to jest kwestia fundamentalna, żeby te warunki życia rodziny podnieść, żeby wielu ludziom, którzy mieli dzieci, chcieli je wychować jak najlepiej, a żyli w bardzo skromnych warunkach, żeby po prostu zwyczajnie państwo polskie wyciągnęło do nich rękę i powiedziało: popatrzcie, szanujemy to, że wychowujecie dzieci, szanujemy to, że macie dzieci, że macie tą odwagę, żeby budować polskie społeczeństwo. W drugiej turze wyborów w 2015 roku Andrzej Duda pokonał Bronisława Komorowskiego. Urzędujący prezydent otrzymał 51,5% głosów. Ubiegający się wtedy o reelekcję kandydat PO 48,5%. Frekwencja wyniosła 55%. Rodzice mogą być spokojni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 14 czerwca. Informuje o tym resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Wiceminister Stanisław Szwed mówi, że zasiłek wciąż przysługuje rodzicom dzieci do 8 roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół z powodu zagrożenia koronawirusem. Przysługuje na dzieci do 8 roku życia, również dla dzieci i osób, które mają orzeczenie o znacznym umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do 18 roku życia, czy również dla dzieci, którzy mają tak zwane kształcenie specjalne, czyli tutaj nie ma tego limitu wiekowego. Świadczenie jest w wysokości 80% zasiłku chorobowego. Zasiłek opiekuńczy przysługuje również tym rodzicom, którzy mimo otwarcia na przykład żłobka zdecydują się osobiście sprawować opiekę nad dzieckiem. Aby otrzymać zapomogę, trzeba złożyć wniosek w ZUS-ie. 1000 policjantów w Rzymie pilnuje, czy mieszkańcy, którzy po ponad 2 miesiącach mogą weekendowe wieczory spędzać w barach i na ulicach, nie łamią przepisów o zachowaniu bezpiecznej odległości i nie tworzą zbyt dużych zbiorowisk. Ostrożności nie zachowują młodsi Włosi, tak jest w całym kraju. Życie nocne we Włoszech rozkwitło na nowo 5 dni po otwarciu barów, restauracji i klubów. Tysiące młodych wieczory spędza na ulicach z drinkami w ręku, w tłumie i bez maseczek. W kraju zaostrzono kontrolę. W Rzymie posypały się pierwsze kary w modnych miejscach, m.in. w okolicy mostu Milvio. W Perugii zamknięto cały bar, a zaraz potem zarządzono w popularnej wśród młodych ludzi dzielnicy zamykanie lokali już o 21. Włodarze miast i regionów obawiają się wzrostu zakażeń po tym weekendzie. Minister spraw wewnętrznych Włoch usprawiedliwia młodzież, że lekceważeniu nakazów winna jest tak długa kwarantanna. Tymczasem w Codogno, gdzie doszło do pierwszego we Włoszech zakażenia i które zamknięto jako pierwsze w kraju, sami bariści sprawdzają, czy klienci noszą maseczki i dbają o dystans. Jeśli nie, odmawiają obsługi. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. Koniec maja to dobry czas na obserwację nocnego nieba. Nad Polską możemy zobaczyć kometę Słoń. Nocą dobrze widoczne są też największe planety Układu Słonecznego i Centrum Drogi Mlecznej. Kometę Słoń zobaczymy na wschodzie tuż przed świtem, mówi astronom Mateusz Borkowicz. Była fajerwerkiem na półkuli południowej, na tamtejszym niebie. Kilka tygodni temu było widać bardzo jasny warkocz, czyli bardzo jasną komę, czyli głowę. Ale gdy pojawiła się na naszym polskim niebie, no znacznie osłabła. Mimo że teraz zbliża się do Słońca i powinna jaśnieć, to tak się nie dzieje. Komety bywają nieprzewidywalne, ale można ją zauważyć. Do tego potrzebna będzie jednak lornetka. Nocą dobrze widoczne są także giganty Układu Słonecznego, Jowisz i Saturn, a także Mars. Czerwoną planetę. To może

iść w stronę słońca, tym razem Ania Rusowicz. Kiedy rano wstawałem o 6:01 dokładnie, to za oknem było szaro, buro i paskudnie w Warszawie, a teraz w tej chwili właściwie prawie chmurnie ma nad naszym trójkowym niebem. 22:07 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Proszę do nas pisać, dzwonić, jeśli państwo mają jakiś utwór w swojej głowie, który państwo gra i chcieli państwo przypomnieć sobie tę piosenkę w radiu, to proszę napisać albo zadzwonić. Natomiast z góry już mówię, że nie wszystkie utwory, które państwo zamawiają, mamy. W związku z tym tych wszystkich propozycji spełnić niestety nie możemy. Dzień dobry. Mam taką ogromną prośbę. Czy mógłbym prosić o kawałek Thunderstruck, bo jedziemy właśnie z Łodzi do Warszawy, kompletnie pustą autostradą praktycznie i czuję się jak żeglarz Kolumba, który stoi na ciebie i wypatruje nowego świata. Jest po prostu cudowna pogoda. A ten numer da mi energię dodatkową. Grupa AC/DC. I właściwie po tym utworze nie trzeba pić porannej kawy, bo potrafił tak ładnie wszystkich, przypuszczam, rozbudzić. Pan Ignacy pisze: witam, czy jest szansa na cokolwiek z repertuaru Pixies, na przykład Where is my mind? Ja nie wiem, gdzie jest mój umysł w tej chwili, ale gdzieś pewnie jest. To jeden z najbardziej niedocenionych zespołów. Pixies to Monkey Gone to Heaven. To dla mnie był taki utwór najbardziej dla nich charakterystyczny, ale jeśli pan chce Where is my mind, to proszę bardzo. Stop. Jeszcze ostatnie dźwięki od zespołu Pixies. Ja lubię ten zespół. To troszkę było takie odkrycie jak The Jesus and Mary Chain, kiedy pojawili się ze swoją debiutancką płytą i to była ściana dźwięku i zupełnie coś, do czego nie byliśmy przygotowani. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa, polskieradio.pl. No to może kolejny telefon. Dobry, chciałem zamówić piosenkę. Zespół Manfred Mann, piosenka Joy Bringer. I bring joy like a chain. Here to you, I bring life when I your time. Remember when you knew there are days when people feel the same as you. I've been time and I can take you through. I bring joy. Muzycznej Poczcie UKF 22,7 Trójek lub UKF @polskieradio.pl. Teraz na prośbę pani Ewy będzie na twojej orbicie, bo pani Ewa pisze, że brakuje jej piosenki zespołu Mad Money, troszkę zapomnianej swoją drogą w tej chwili. A zaraz potem po Mad Money będzie Aladdin w sieci. Autorką jest Agnieszka Tyszka, a reżyseria to Jan Warnycia. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Antek, koniec lekcji, piątek, lepiej być nie może. Akurat. A wypracowanie na poniedziałek? Zapomniałeś już, że pani Pawłowska zadała nam tę okropną pracę? O królu mi da się? Wielkie mi rzeczy. Po prostu trzeba ruszyć głową i wyobrazić sobie, że jest się Midasem dzisiaj. Złotodajna moc. Gdybym to ja był królem Midasem. Co za idiotyczny pomysł. Dobry dla jakichś maluchów. Bajki mamy wymyślać. Zresztą ja i tak niczego nie wymyślę. A ja ci mówię, że wymyślisz. I to szybko. Bo w niedzielę gramy mecz. I nie będziemy głowy sobie zawracać jakimiś lekcjami. Oj, Jasiek, może ty coś napiszesz, ale ja się do tego kompletnie nie nadaję. Zdecydowanie bardziej wolę matematykę i komputery. Tam przynajmniej od razu wiadomo, o co chodzi. To napisz coś o komputerach albo matematyce. Moja matematyczna wyobraźnia nie życzy sobie żadnych królów Midasów ani innych bohaterów literackich. I w ogóle mam zepsuty cały weekend. A mecz? Jak nie napiszę wypracowania, to nie mam co marzyć o meczu. Rodzice mnie nie puszczą. W takim razie nie pozostaje ci nic innego, jak poprosić o pomoc swoją matematyczną wyobraźnię oraz komputer. Jasiek, ty mnie nie denerwuj. No. Co robisz, Antek? Może się pobawimy? Nie mam czasu. Muszę napisać wypracowanie o królu Midasie. A kto to taki? Jeden król, który był strasznie bogaty, a chciał być jeszcze bogatszy. I pewnego dnia zyskał złotodajną moc. Wszystko, czego tylko dotknął, zmieniało się w złoto. Myślał, że dzięki temu będzie szczęśliwy. I był? Niezupełnie. A ty, Zosiu, chciałabyś być takim królem? I zamieniać wszystko w złoto? Albo w coś innego. Złoto to za nudne, ale na przykład czekoladowa moc. Pomyśl tylko, wszystko czego się dotkniesz zamienia się w czekoladę. Na przykład twój długopis i komputer i biurko. Mniam. To głupi pomysł. Niewiele się różni od złota. Szybko by ci się znudziło. Czekolada? Nigdy by mi się nie znudziła. A jak ci się nie podoba mój pomysł, to sam sobie wymyśl lepszy. Niestety, to nie jest takie proste. Wszystko dlatego, że nie chcesz się ze mną pobawić. Zabawa z młodszym rodzeństwem może być bardzo twórcza. Mówili tak w telewizorze. A w co chcesz się pobawić? W lampę Aladyna. Pani nam o tym czytała. To kto jest lampą, a kto Aladynem? W ogóle się nie znasz. Lampę to ja już mam. Zobacz. Trzeba ją tylko potrzeć z odpowiedniej strony. Potem pojawi się Aladyn. I już można go prosić o różne rzeczy. Na przykład o to, żeby moje wypracowanie samo się napisało? Dla Aladyna nie ma rzeczy niemożliwych. Przynajmniej tak zrozumiałam. To bawimy się? Ale ta Zosia jest dziecinna. Całą godzinę zmarnowałem na zabawy w jakiegoś głupiego Aladyna. Dobrze, że chłopaki tego nie oglądały. Jasiek chyba pękłby ze śmiechu, widząc mnie w turbanie. I do tego musiałem jeszcze siedzieć po turecku. Tak, młodsza siostra to przekleństwo. Prawda, komputerku? Teraz sobie nareszcie poklikam w spokoju. A to co takiego? Aladyn w sieci? Co to ma znaczyć? Ktoś tu chyba ze mnie żartuje. Pragnę zauważyć, że wręcz przeciwnie. Aladyn do usług. Proszę wybrać odpowiednią opcję i kliknąć myszką dwa razy. Oczywiście życzenie gotowe. Życzenie? Życzenie. Ma pan chwilkę na zastanowienie. Proszę posłuchać muzyki i pomyśleć spokojnie. Niemożliwe. To przecież tylko zabawa. Ja nie mam żadnych życzeń. No po prostu pustka w głowie. Midas poprosiłby o złotodajną moc, ale ja nie jestem Midasem. Może poprosić, żeby wszyscy ludzie mieli komputery? Albo żeby wszystko dało się zrobić bez wysiłku? Po prostu przyciskasz guzik i gotowe? Lekcje pstryk odrobione? Pokój pstryk posprzątany? Ciasto pstryk upieczone? Czas minął. Jakie życzenie pan wybiera? Dosyć nietypowe. Obawiam się, jakby to powiedzieć. Śmiało. Poproszę, by wszyscy ludzie mieli komputery i żeby wszystko dało się zrobić bez wysiłku. Jedynie poprzez przyciśnięcie guzika albo klawisza, no, albo kliknięcie myszką. Jak ci będzie wygodniej, Alladynie? Do usług. Chyba się zdrzemnąłem. Będę chory, czy co? To niedobrze, rozłożyć się przed samym meczem. Jakoś skłodniałem. Ciekawe, czemu mama nie woła mnie na kolację. Zosiu, co się tu dzieje? Jak to co? Nareszcie każdy ma swój osobisty komputer. Tata jest na meczu, mama w operze, a ja w Dolinie Muminków. A ty gdzie jesteś? Ja jestem w domu i chciałbym zjeść kolację. To idź do kuchni i przyciśnij ten duży zielony guzik na stole. Dostaniesz pizzę. Ale przecież pizzę robimy zawsze wspólnie. Mama wyrabia ciasto, tata tak śmiesznie je rozwałkowuje i podrzuca w powietrzu. Nie wiem, o czym mówisz. A my kroimy dodatki. To znaczy ja kroję, a ty ucierasz na tarce żółty ser. I zawsze się wygłupiamy i smarujemy ketchupem. Może tak było kiedyś, ale teraz jest inaczej. O wiele lepiej, szybciej i wygodniej. No i idź sobie już, no bo mi przeszkadzasz. A tak w ogóle, to gdzie jest twój komputer? Mój komputer stoi w pokoju na biurku, tam gdzie zwykle. Przecież on jest przenośny. A skoro jest przenośny, musisz go wszędzie ze sobą przenosić. Ale po co? Żeby być na bieżąco, tak jak ja i rodzice. Mamo! Mamo! Chelsea rozgrywając piłkę właściwie na stojąco. Kilkanaście podań. Wyglądało to wszystko niezbyt groźnie. Ta sytuacja Michaela Essena też nie była jakaś stuprocentowa, idealna, bo to była A więc to mi się wcale nie śniło. Alladyn naprawdę spełnił moje życzenie. Zaraz, zaraz. Jak to miało być? Zielony przycisk na stole. Jest! Pizza raz, smacznego. Pizza raz, smacznego. Pizza raz. To ma być nasza pizza? To przecież jakaś zwykła mrożonka ze sklepu. Nasza jest zupełnie inna. I poza tym, sam mam siedzieć w tej kuchni? Taka kolacja jest zupełnie do niczego. Może chociaż Zosia zje ze mną. Zosiu! Zosiu! Dlaczego mnie wołasz? Mów szybko, bo w moim ulubionym programie właśnie jest przerwa na reklamy. A ty co tutaj robisz tak sam w kuchni? Bez komputera? Nie wygłupiaj się. To znaczy, chciałem powiedzieć, może zjesz ze mną kolację? Absolutnie nie zdążę. Zaraz nadaję moją ulubioną kreskówkę. Ale chętnie napiję się gorącej czekolady. Poczekaj, jeszcze się poparzysz. Zaraz ci przygotuję. Kto tu jest starszym bratem? Tadam! Czekolada raz, czekolada raz, czekolada. O nie. O tak! Pyszna. Sam spróbuj. Wystarczy przycisnąć guzik i gotowe. No to lecę, bo mi się bajka zaczyna. Thank you. ale się urządziłem. Muszę to wszystko koniecznie odwołać. Przecież tak się nie da żyć. Mam nadzieję, że zastanę Aladyna w sieci. Aladyn do usług? Proszę wybrać odpowiednią opcję i kliknąć myszką dwa razy. Oczywiście życzenie gotowe. Tak, chodzi mi o anulowanie poprzedniego życzenia. O, jest pan zupełnie pewien? Anulowanie poprzedniego życzenia wyczerpie nasze czarodziejskie możliwości na dzień dzisiejszy. Pan rozumie wyczerpanie mocy. Ale to absolutnie konieczne, bo ja czuję się jak jakiś król Midas. O, doprawdy? Z nim to dopiero mieliśmy kłopoty. Był stałym gościem naszej strony internetowej. Nic nie mogło zadowolić jego wysokości. I w końcu wpadł na ten nie najlepszy pomysł ze złotem. Cóż, jak widać, nawet królowie miewają głupie pomysły. Tak. Więc jest pan pewien, że anulujemy? Tak, anulujemy. I dziękuję za pomoc przy wypracowaniu z polskiego. Pan raczy wybaczyć, ale nie mam takiego życzenia w mojej komputerowej pamięci. To chyba jakaś pomyłka. Ależ nie. To życzenie spełniło się przy okazji. W takim razie gratuluję. Takie sytuacje zdarzają się niezmiernie rzadko. Antek, telefon do ciebie. Halo? Słucham. Cześć, mówi Jasiek. Dzwonię, żeby ci powiedzieć, że nic z naszego meczu. Co? Coś ty... No, chyba moi rodzice dogadali się z twoimi. Też mnie nie puszczą z domu, jak nie odrobię lekcji. No, ale przecież jest zadane tylko to wypracowanie z polskiego. Tylko? Ono się w ogóle nie da napisać. Próbowałem i nic. Co ty powiesz? A mówiłeś, że to takie proste. Bo mi się tak wydawało. A teraz siedzę i siedzę i nic nie mogę wymyślić. Ty pewnie też nie. Wręcz przeciwnie. Mam je w głowie, a za chwilę będę miał na papierze. Jak ci się to udało? Pomogła mi siostra. Ale bujasz. Przecież Zosia chodzi do zerówki. Ale i tak mi pomogła najbardziej. Poza tym pomógł mi jeszcze... Aladdin. Ten od zaczarowanej lampy? Skąd go wytrzasnąłeś? Znalazłem go w sieci. Antek, na to się nie dam nabrać. Znajomość literatury podpowiada mi, że w sieci to można znaleźć najwyżej złotą rybkę. Oczywiście tylko wtedy, gdy ma się dużo szczęścia. Aladdin w sieci. Autorką słowiska była Agnieszka Tyszka, wyreżyserował Jan Warenycia. No proszę, mój telefon dzwoni w tej chwili dyskretnie, cicho, wyciszony, ale już widzę, że państwo nie śpią również prywatnie. To teraz będzie od pana Janusza Zlęborka, który pisze: witam serdecznie, pozdrowienia dla trójki i proszę o coś na motor. Ładna pogoda nad morzem, to można odpalać maszynę. Najbardziej najodpowiedniejszym utworem na motor wydaje mi się ta właśnie piosenka. Lightning, heavy metal thunder, racing with the wind. I'm not feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Steppenwolf i Born to be Wild. No nie ma nic lepszego na motor niż to, wydaje mi się. Chociaż ja na motorze, szczerze mówiąc, nie jeżdżę, nie jeździłem. Kiedyś próbowałem się nauczyć, ale okazywało się, że kiedy wsiadałem na motor, to on gasł natychmiast, więc uznaliśmy, że może jednak nie jest dla mnie szczególnie stworzony. 22 i 7/3, klub UKF, małpa polskieradio.pl, muzyczna poczta UKF w Trójce jeszcze przez 2 godziny i no, 11 minut. Można zamawiać piosenkę, prawda? Chodzi mi o taką może trochę specyficzną piosenkę z Mapetów. No i jest genialna. Okej, go. Ja dwukrotnie byłem w parku Disney World na Florydzie w Orlando i miałem okazję obejrzeć Muppet Show na żywo i to robi naprawdę duże wrażenie. Dzień dobry. Jeśli dałoby radę, chciałem zadedykować dla Państwa, całej trójki i całego radia piosenkę Rush, Duch Radia. Serdecznymi pozdrowieniami, Dariusz z Wrocławia. Ogłoszenie społeczne.